پڑھیے کلی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا کلی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا کلی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا جیڑا مرضی سپارا پڑھ کے توڑے جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینو سس دادو پیارا قسم خدا دی مینو سس دادو پیارا بگڑی بنانے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنانے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو سب دادو پیارا قسم خدا دی مینو سب دادو پیارا میرے نبی دی اے رب دا نظارہ گیت میرے نبی دی اے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سس دادو پیارا قسم خدا دی مینو سس دادو پیارا حلیمہ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرے جیہا سونا نبی لباں تے تاں جے ہوئے کوئی مینو تے بس اتنا پتا تیرے جیا کوئی نہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا مل کے لیا سونا تیرے نال دا سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کے تو سونا تیرے نال دا چودھویں دا چند تے عرش دا تارا چودھویں دا چند تے عرش دا تارا قسم خدا دی مینوں سب دادو پیارا